Modern Sabahlar başlıyor. Siz seviyorsunuz diye rock'n'roll'la başladık Modern Sabahlar'ın yeni saatine. Radyoların başındakilere günaydın bir kez daha. Modern Sabahlar burada saat 10'a kadar da devam edeceğiz rock'n'roll'a 7 Haziran 2011 Salı sabahında. Oktay'la birbirimize baktık ve istersen bu sabah Fatma Gül'ü beklemeden başlayalım dedik. Günaydın. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın sevgili Ege. Nasılsın? Ne var ne yok? Ne yaptın? Tam sıcak bir sohbet havası yakalamışken mikrofon ayarı yaptım, ben cevap veremedim ama ne yapayım? Yaşadığımız dünyaya gözlerimizi açtık. Başka ne kadar güzel. Yok. Sıcak da bir dünyaya gözlerimizi sıcak açtık. Sıcak da bir dünya. 30 derece diyorlar bugün, doğru mu? Doğru. Daha bekle, 35 dereceleri göreceğiz demiş Allah! Uzmanlar. Allah! İşte şimdi neşem yavaş yerine gelmeye 37, başladı. 37, 38... 39. Bunlar normal hale gelecek. Bunlar tabii normal hale gelecek. Elbette barajlarımız için ara ara tatlı bir yağmur istiyoruz. Yağdı artık, yağmasın yani artık daha. Ya doldu mu barajlar? Oradan net bir açıklama gelse ya. Ya herhalde seçimden önce bu şeyden bahsetmek manidar olur diye şey yapmadı. Kimse onlardan bahsetmiyor ama Ankara'da 35 dereceleri falan bulacak. Bulacak değil mi? Bugün yarı sıcaklık. O yüzden tamam artık. Bir sıcaktan herhalde kimse pek yakınmaz değil mi bu aralarda? Yakınanı zaten ben şahsi alacağım yani. Sanki benim hazırladığım bir şeydi bu sıcaklar ve insanlar beni eleştiriyormuş gibi sıcaklar konusunda bu... Her sene ben şey yaparım, sıcağı savunurum insanların evet. karşısında. Bu çok sene iyi biliyorum. Şahsi alacağım. Çok iyi biliyorum sıcağı. Kişisel olarak savunduğuna gireceğim. Ama bir yandan da o yağmurlu havanın da hastası olan var ya. Vardır yani. Yani yağmurda... şimdi o adamın aynı adam olmadığı sürece sıcaktan bunaldım, of çok sıcak deme hakkı da var gibi geliyor bana. Yağmurlu adamın yağmurlu havanın hastası değil de yağmurlu havada hasta olunur. Yağmurlu bu dediğim havadan, başka bir şey. Yağmurlu havadan memnun olan adamlarla da ben bir kısa görüşme yapmak istiyorum. Onları böyle bir belki bir üzüntü... Tek tek mi görüşme yapmak istiyorsun tek yoksa olur. Böyle bir amfiye doldurup tek mesela? Tek tek olması daha iyi. Yani onlara sormak istiyorum bir... Üzüntü vardı. Ben hani melankolik olmak da insana bir mutluluk verir ya. Evet. Belki onun peşindelerdir. Yani hani hayatlarında bir şeyler vardır, çözemedikleri bir sıkıntı vardır. O yağmurlu hava o zihinlerindeki o hüzünlü hale tam uyuyordur. Ama ben demek isterim ki onlara, beyefendi, hanımefendi. Evet melankolik bir dönemdesinizdir. Evet tamam duygularınız çalkantılıdır. Doğru. Belki dünyanın en güzel aşkını kaybettiniz. Tamam. Ama biz niye ıslanıyoruz beyefendi? Demen lazım. Yani. Demen lazım. Valla keşke biraz da nem belki olsaydı adamın, ya. Belki adamın neşesiyle mesela dersin ki benim bir arkadaşım var, o da mesela sevgilisinden ayrıldı, sizi tanıştırabilirim dediğinde adam o zaman belki şey diyecek, inşallah yağmursuz bir gün olur da şey giyerim falan diyecek. Yani o da o kadar hastası değildir gibi geliyor bana. İkna edeceğine inancın tam yani. İnanıyorum evet. Ya Ankara'da nem oluşturma şansımız var mıdır? Deniz olmayan bir yerde ya da böyle bir işte su olmayan bir yerde. Nasıl bir şey? Helikopter deviren fışkiye diye bir şey vardı. O yapar mı nem? Nem yapar. Bütün şehre sirayet eder mi o tip bir fışkiye? Ben iklimin değiştiğini iddia ettiğini hatırlıyorum Melik Gökçe'nin. Hadi ya. Ankara'nın iklimini havuzlarla değiştirdik diye. Bakacağız o zaman, 35 derece çünkü 1-2 gün diye tahmin ediyorum ben. Ondan sonra yine yağmurlar falan olur mu bilmiyorum. Yani 35 böyle 2 bir... günse 2 gün neşesini buluruz havanın. Uzun süre devam edeceğine tabii inancım de. Benim pek yok. O yüzden değerlendirelim bu 1-2 günü. Ondan sonra da bakalım önümüzdeki günlerde ama... Sıcak hava hakkımız söke söke alırız Oktay. Bravo, çok güzel söyledin. Diğer taraftan bilim insanları da boş durmuyor. Biz burada hava durumundan bilmem neyden bahsederken... Adamlar orada ne yapıyorlar? Tüp diyor. Tüp test diyor. Sonucu bir, test sonucu iki diyor. Yok artık hadron çarpıştırıcısı var ya. Hadroncular mı? Tabii hadroncular. Hadroncular rahat ya yerin altında. Efil efil esiyordur orası vallahi. Zaten şey ya her tarafta klima varmış. Hı-hı. Bir de kışın da bununla ısınıyoruz demişler. Zaten odalarda uyunmayacak demişler. Neyle ısınıyorsunuz? İşte bununla demişler. Ayaklı şey var ya. Ufu ufu. Ufu bir de klimalarla. Onların konforu çok yerinde ama tek bir sıkıntıları vardı bu. Antimaddeyi buldular da. Buldular da ne durduramadılar. Yapacağız? Durduramadım. Durduramamışlardı. İşte dün önceki gün falan durdurmuşlar. Biraz durdu biraz herhalde durdu çocuklar gibi demiş. 15 antimaddeyi dakika... durduramamak ne demek ya antimaddeyi? Ya böyle hareket ediyor yani. Ha, gözlemleyemiyoruz tabii, efendim. Gözlemleyecek kadar sabit tutamadılar. Biraz böyle Hatta bir bilim adamı şöyle bir espri yapmış. Ele ya bu antimadde ele avucu sığmayan bir antimadde demiş. Buna civa diyelim de. Ondan sonra hemen onu tabii göndermişler o adamı. Ondan sonra çalışmalarını dikkatimizi dağıtıyor diye. Espri istesek gerçekten espri yapan birisini buluruz buraya. 15 dakikadan fazla tutmayı başarınca hemen pasta kesilmiş. Bunlar da herhalde şey arıyorlardı. Pasta kesmeye bahane arıyorlardı. Ya şimdi kalabalık ya ekip. Doğru. Ekip kalabalık. Doğum günü kutlasalar çalışamazlar. Doğum günü kutlamak bildiğim kadarıyla yasak şeydi. Kadronla. Tabii sen de. O yüzden bunu yapınca, bunu başarınca, 15 dakikadan fazla tutmayı başarınca bir neşvelenmişler. Güreşmişler. Ondan sonra pastalarını yemişler. Sonra tabii zaten 15 dakika geçmiş. İncelemeleri bir sonraki dönemde yapacaklar. Hadronun sonuçlarının günlük hayata yansıması ne zaman olur? Ne tip bir yansıma olduğuna göre sen bekliyorsun. Mesela böyle konuşuyoruz falan, günlük hayatta konuşuyoruz işte. Bu tip bir yansıma yeterli değil mi? Yoksa... Yani daha hızlı bilgisayarlar. Ondan sonra şimdi doğrudan nasıl benim mutfağıma yansır bilmiyorum ama teflon tava teknolojisinde. Evet. Yıkanmayan evet. Tava teknolojisi evet. Falan gibi şeyler. Bunun biraz daha teoride mi kalacak yani? Aa, olur mu canım? Hemen döner bu. 1-2 ay daha hemen dönmez herhalde gibi geliyor. Yani 1-2 ay bir baksana. Eylül'e doğru mu bekleyelim biz? Tabii önce durduruyorlar, ondan sonra böyle 1-2 hafta sonra araştırdık, durdurduğumuz maddeden şunu öğrendik falan diye bir şey gelir. Yavaş yavaş yani bu böyle hemen olacak bir şey değil. Ben bu arada bir yerde okudum, ne kadar doğru bilmiyorum da dinleyicilerimiz belki daha hakimdir konuya. Bizim mesela hani hayatımıza ne zaman girecek diye konuşuyoruz ya, bazı şeyler daha kitaplara girmemiş. Hala bulunan şeyler mi? Maddenin işte bölünemez, ayrılamaz en küçük parçası atom diye bir şey var ya. Kitap dediğin senin ders kitapları ders mı? Ders kitaplarına. Hani atom altı parçacığı diye bir şeye daha girilmediği ile ilgili bir şeyler okudum ben. Senin bahsettiğin müfredat yani. Ben müfredat. Tabii canım, müfredat dediğin şey zaten double check vardır ya mesela. Aha. Daha netleşmeden müfredata sokmuyor. Daha netleşmeden, netleştikten sonra da yaşayarak öğrenildikten sonra mesela. O kitabı yazanlar atomu eğer parçalayamadıysa niye koysun kitaba? Bilmeden belki de vardır, bilmiyorum. Müfredatın en büyük derdi olmayabilir ama bilgiler biraz geriden geliyor diye bir şeyler öyle okudum zamanında. Tabii. Hadron da parçalanınca ne olacak şimdi o kadar kitap? Yani bizim zamanımızda bir yaşanan olay bütün evdeki atlasları falan atmak zorunda kalmıştık. Rusya bölündükten sonra bütün haritalar değişti ya. Evet ya, öyle bir şey oldu. Aynısının fen kitabında, fizik kitabında yaşanması... Yani masraf sonuçta. Herkes şey diye düşünüyor. Herkes fizik profesörü mü olacak? Yani masraf diyerek şey yaparlar. Bilim adamları onu düşünerek zaten açıklama yapıyorlar. Ya bak bugünlerde böyle bir durdurduk dediler. Ne bugün? 7 Haziran. Şunu 15 dakika durdurur. 10 gün var okulların kapanmasına. Tam kitabı basıyorlar, tekrar antimaddi harekete geçiriyor. Bunlar da yani bilim adamının etiğinden yoksun. Yani hepsi öyle değil. Bir durdur, bir oynat, bir durdur. Koca tribün dönüyor da. Biraz da gösterseler bize bunu. Hep aynı fotoğraflar, hep aynı şeyler ya. Bir... Aman görünce bir şey anlamıyoruz ya. Habire bekliyoruz kara delik olursun, oradan dünyayı yutsun. Gerçi böyle bu bilim insanlarının gösterdiği şey de çok kafamızda canlanmıyor hakikaten ya. Bu en son işte yaşamın şeyi bulundu diye NASA'dan açıklama yapıldı. He. Artık su aramayacağız, başka şeyler arayacağız. 7 temel maddeden başka bir şey var, arsenik falan filan diye. Böyle bir şey sandalyede oturan adamlar yaptı o açıklamayı mesela. Yani zaten göster bize, bir tüpte bir şey göster ya. Beklenti çok yüksek ya. Şey olsa, uzayda yaşayan canlı bulundu diye kirpi gibi bir şey bulsalar, Mars yüzeyinde bunlar dolanıyor diye. He. Onu getir. Bu muymuş yani? Böyle ona tepki bu olacak. Bu muymuş yani? Ya o adam zaten, o öyle tepki veren adam her şeye tepki verir de yine onu görüp şey yapacak, mutlu olacak, tatmin olacak adam vardır. İlla bekliyoruz UFO ile gelsin, şey yapsın, bizi ışınlasın, dünyadaki yaşamı biz başlattık. İşte böyle böyle falan diye bir açıklama olsun. Ona da şey diyecek adam var ya. Yani o mu başlatmış? Bence bunu mu buldunuz? Saçma. Neyse, kolay gelsin diyoruz o zaman bilim anlamak insanlarına. Anlamak ve heyecanlanmak için çalışmak lazım ya. Evet. O ters yani. Orada hadronda ne yapıldığını anlayıp heyecanlanmak için oturup çalışmak lazım. Ben de kafam almıyor, benim bir noktada durmuş şey. Böyle birisi bir iki paragrafta anlattığı zaman ha vay be falan diyorum da vay be'nin sonrasını da getiremiyorum. Yani o durmuş. Doğru. Niye şey yapamadık ya? Bakacağız, acele etme. Birisi bize gelse güzel güzel anlatsa. O kadar çok soru var ki kafamda. Hadron çarpıştırıcısı ile ilgili. Her şeyle ilgili ya. Anladım. Fizik, kimya, matematik. Matematik diye fare soruyorsun. Evet. Ya hakikaten matematikle ilgili kafama takım şeyler takılıyor. Bir tanesini paylaşmak ister misin benimle? Belki ya, belki benim cevaplayabileceğim bir şey olur. Yani öyle genel genel şeyler geliyor. Fahir sorunca pigeonhole principle yes. Diyor o kadar. Bilmiyor çünkü bir de o da var tabii. Acaba bilmiyor mu yoksa çok mu biliyor Ege? Çünkü çok bilen adam da illa iyi anlatacak diye bir şey yok. Sence çok mu biliyor bilmiyor mu? Bence ben bilmiyor sana... da yani ben seni bir kere daha düşünmeye davet ediyorum. Benim fikrimden bağımsız olarak. Ben onu olarak. Biraz düşündüm. Bir iki saniye düşündüm. Acaba çok yok ya diyerek şey yaptım yani. Neyse bilim dünyasından da haberlerimizi verdiğimize göre ağızdan öpüşenler dünyasına geçebiliriz. Oh be ağızdan öpüşenler sevgili dinleyiciler, sizin de merakla beklediğiniz köşe ağızdan öpüşenler uzun zamandır programımızda yer almıyordu. İsterseniz bir dinleyelim bakalım ağızdan öpüşme dünyasında neler oluyor. MTV ağızdan öpüşenler. Ağızdan öpüşenler. Ağızdan öpüşenler. Hazırlayan ve sunan Oktay Demirci. Merhaba. Ağızdan öpüşenlere hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz MTV sinema ödülleri dağıtıldı. Önceki gece Cem Adıyaman gitti biliyorsun. Orada mıydı? Hı hı. Vallahi iyi o zaman. Güzel. Ondan da dinlemek lazım. Ama bir iki şey var. Bize kadar gelen haberlerden. Bu Twilight'teki çocuk var ya. Hı hı. O en iyi şey ödülünü almış. Erkek oyuncu ödülünü almış. Robert Pattinson. Robert Pattinson. Biliyorsun değil mi bu çocuğu? Biliyorum, artık bana benzediğini söylemiyorum çünkü pek benzemediğini fark ettim. Aa, ne zaman fark ettin? Niye hiç söylemedin bize ya? Yeni filmi gelene kadar pek benzemediğini fark ettim. Ağzını öpüşmeseler hiç haberimiz olmayacak. Bak bu konu açılmayacak. En son o Mehmet Günsür bana daha çok benziyormuş. Tip olarak. Hmm. Reklamda oynarken şampuan reklamından mı fark hangisi ettin? Hangisi bilmiyorum. O en son işte bu herkesin gözdesi olduğu filmde bana çok benziyormuş. Hmm, anladım. Yok Mehmet Günsür yok. Robert Pattinson'dan bahsedeceğiz. Robert Pattinson... Şimdi bu Twilight'te oynadığı kızcağız var ya, beraber oynadıkları. Evet. Neydi o hanımefendinin adı? O kız da çirkince mi bir kız değil mi? Kirsten bir şeydi ama. Işte Kirsten Mirsten diye. Onunla beraber çıkıyorlar sahneye. Çünkü bir öncekinde onunla öpüşmüşlerdi ya zaten sevgililer. Bu sefer sen bırak kızı. Kızı bırak. Sahnede. Evet. Koştura koştura seyircilerin arasında in. İn. O kurt adam çocuk var ya. Yarı çıplak dolaşan. Evet. Sürekli filmde. Ha tamam. Onu ağızdan öp. Allah Allah. Bir öpüş. Salon bir delirmiş. Salon bir delirmiş. Aman efendim bizi de öp. Robert Pattinson. Onu bırak beni öp. Robert Pattinson kimi öpecek diye. Adam şaşırdı. Adam şaşırdı. İdeolojik tam seçimden önce Robert Pattinson'ı herkesi öpecek demeye getiriyorlar o da yani. O da mı ideolojik biliyorsun? Tabii ki tamamen ideolojik. Bize oy verin Robert Pattinson sizi de öpsün gibi bir noktaya getiriyorlar. Hayaldi gerçek oldu. Robert Pattinson beni öptü. Ondan sonra hep beraber sahneye eskiden çıkmışlar. Eskiden beni sırf kocam öpüyordu. Şimdi Robert Pattinson öpüyor diye mesela. Bunu gören Justin Timberlake. Justin Timberlake Justin, ne yapıyor? Bunu gören Justin durur mu? Justin Timberlake ne yapıyor ya? Artistik yapıyor işte en son. Sean Parker oynadı ya şeyde. Neydi oynadı? Social Network'te. Ha yeni bir şey de varmış. This is our time dedi. Aman ondan çok kaç sene oldu ya Ege olalı. Oktay öyle bir para oldu geçti ki. Geçti bitti. 5 seneye yer o parayı. Öyle Friends with Benefits diye filmde oynuyormuş şimdi ya dur. Hmm. Beraber oynadığı bu şey var ya Black Swan'daki evet. Kadın. Kunis. Mila Black Kunis. Swan'daki güzel kadın. Onunla beraber çıkmışlar. Hadi bakalım takım, onlar da ağızdan öpüyor. Ağızdan öpüşmemişler onlar. Ne yapmışlar? Birbirlerine temas etmek suretiyle. Elleşme mi? Elleşme. Haricinde her şey mi MTV? Vallahi ben anlamadım sloganı. Ya. Şakacıktan MTV. Taciz diye bir şey var. MTV Awards. Haricinde her şey. Çok güzel sloganmış yalnız. Keşke ödül gecesi ekranın başında topla. Ödül gecesinin sloganı bu olsaydı ya. İkili daha sonra birlikte oldukları yönündeki iddiaları reddetmiş. Ne alakası var ya? Birlikte olsak haricinde her şey olmazdı demiş. Tabii doğru. Ya, anladığım kadarıyla. Net açıklamışlar. Öyle yani şeyden MTV sinema ödüllerinden şeyler bunlar. Aktaracaklarımız bunlardı bu sevgili dinleyiciler. Oktay çok teşekkür ediyorum. Bir ağızdan öpüşenler köşesinde daha buluşmak dileğiyle. Ağızdan öpüşenler. Ağızdan öpüşenler. Gagalıyor. Radyo Tümrüt'ün Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 28.29 oldu saatimiz ve 7 Haziran'ın gazetelerine bakmaya devam buyursunlar. Ah, üzerimden bir yürü kalktı ya. Hakikaten şu ağzını öpüşenleri yaptık ya. Ve doğru, o bizim hakikaten sosyal sorumluluk projemiz. Hakikaten bir rahatladım. Şimdi gerçek haberlere geçebiliriz. Buyurun. Biliyorsun Kate Middleton ve Prens William Amerika'ya gidiyorlar önümüzdeki ay. Evet. Zamanlaması oldukça manidar. Manidar. Tam Oktay Demirci ile aynı dönemde. Tam aynı dönemde Amerika'da olacağız. Sizin Amerika'da oluşunuzdan bir süre önce. Bayağı önce. Biz ortalık biraz durulduktan sonra artık. Siz o kendiniz istediniz ama. Tabii tabii. Yani o, çünkü zaten Türkiye çok çalkantılı bir seçim sürecinden gidiyor. Biraz ondan kurtulmak, o seçim sürecindeki yıpranmışlığı biraz tazelemek için. Çok doğru karar. Bakalım. Biz de göreceğiz. Ama şimdi programlarını oluştururken yeni evli çiftimiz. Sizin aynı programı mı yapmışlar onlar? Aynı programı yapmışlar ya. Yani onu fark ettim de şimdi bunu, bu yayında ondan bahsetmeyeceğim. Hı-hı. Direkt onlara kendilerine söylemeyi düşünüyorum. Onlar da iPad mi almaya gidiyorlarmış? Kate burada pahalı yavrum biliyormuş. Valla şeye gideceklermiş. Kaliforniya'ya gideceklermiş onlar. Orada bir ayrılıyorduk. İyi diyordum ben de. Kaliforniya şeyse tamam yani görüşmeyiz. Yani öyle çok en şey azından yapmak denk gelmeyiz. Evet, denk gelmeyiz falan. İptal etmişler. Kaliforniya'yı. Tabii bu Arnold Schwarzenegger'le görüşeceklermiş. Tamamen onu iptal etmişler, o görüşmeyi. Ama Arnold'un olayları çıktı ya, şimdi laf söz olur. Daha yeni evlilere örnek olması gereken bir adamla konuşmaları daha iyi olur. Ha, niye iptal etmişler ya? Adam zaten çok mutsuz şu aralar. Mutsuz da buna mutluluk vermek de bunların görevi değil ki. Değil tabii de, yani bir plan yapılmış. Mutsuzsan o zaman... Uyu ona. Bir 5 şey dakika 10 dakika bir... Fıldır fıldır gözün dönmeseydi. Armageddon diye. Dönmeseydi şey döndü işte, bunun da şeyini adam çekiyor zaten. Dur bakayım, kötü günler geçiriyor demiş bak. Zaten çocuklarıyla arası... Gerçi bu yaptığı açıklamada da bu adam şey yaptı değil mi ya? Bir hata dedi çocuğun yüzüne karşı. Ha evet, o çocukla arasının düzgün olmasına imkan var mı? Baba ben hata mıyım? Hatası o, o bir hataydı dedi çocuğunun yüzüne baka baka. Tabii o ayrı da böyle bir yürüyen plan hata değişimi. İşte bu da yürüyen hata. Bizim 5 numara mı demiş? Demiş şöyle, bir tane de tekme atmış hatta çocuğa arkasından. Yani o iptal etmişler bu gelişmeler arasında. Kadar gelişiminde neler neler yaşamıştır. Bu herkesin karşısında bunu söylüyorsa çocuğun yüzünden kim bilir neler söyledi bugüne kadar. Benziyor baba, mu? Baba tipe bak. Tipe, hayatımı yakan tipe bak diye böyle bir şeyler diyordur ya. Acaba benziyor mu ya? Ama öyle bir reddetme durumu falan olmadı değil mi? Hatta hatalı çocuk aslında altyapısı müsait ama babasına benzememek için hiç bodybuilding yapmamış. Daha çok Emrah'a benziyor diyorlar. Anıç var seni gelin çocuğum. Emrah'a benziyor. Prens ve prenses bu skandalın ardından tamamen iptal etmiş Terminatör'le olan görüşmelerini. Ve demiş gitmeyeceğiz demiş. İmajımızın zarar görmesini istemiyoruz demiş. Böyle de yazılı açıklama yapmışlar. Her şey açık bir şekilde. Bir darbe de oradan yedi yani. Her şey imaj mı Allah'ını seversen diye bağırmış orada Arnold. 300 milyon sterline düğün yaptık sizce demişler onlarda. Ne kadardı düğün şeyi? O civar. Düğün masrafları mı? Takımlarla falan. E tabii canım, dediğim takılarla makılarla geldi. Geçmiştir yani dünyanın tamamında harcanan parayı düşünürsen daha yüksek de. Daha yüksek ha. O yüzden. Şimdi bir de sorumlu aranıyor biliyorsun. EH bakterisinin kaynağı. Evet, bir yok. Bezelye dediler, şey dediler, yok hıyar değil dediler. Bezelyeye şey attı. Sonra öğlene doğru bezelye temiz çıktı. Salatalık dendi ilk başta. Evet. Salatalık değilmiş. O salatalık aklandı. Sonra soya filizi dediler. Heh. Soya filizi de değilmiş. Onu da atladı İyi. Bilim insanları. Şimdi ne olduğu tam bilinmiyor. Yavaş yavaş dedi. EH işte bakterisinin kaynağı bilinmiyor. Almanya'da çıkmıştı bu. Ama dün bir uzmanı izledim ben televizyonda. Yine ellerinizi güzel yıkayın lütfen dedi. Yani kaynağın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama kaynağı bulana kadar elleri yıkamaya devam demiş. Özellikle parmak aralarını yıkarken çok dikkat edin ve üşenmeden zaman harcayın el yıkama konusunda dedi. Çok önemli şeyler söyledi. Parmak aralarını mı? Tabii parmak araları ihmal ediyormuş el yıkanırken. Şu hareketi mi yapacaksın? Tarak hareketini mi? Tabii evet, böyle yapacaksın. Böyle bir şeyler yapacaksın. Hmm. Böyle böyle yapacaksın. İstersen onu son saatte ayrıntılı olarak anlatalım. Böyle böyle yapacağız. Bilgisayarın üstünde de göster uygulamalı olarak. Onu yapalım. Çünkü sosyal sorumluluk projemiz tabii ki. Önümüzdeki saat boş. 23'te... Boşta sosyal sorumluluk projemiz varsa bunu koyalım. Boşta sosyal sorumluluk projemiz var mı? Var. Var. Bunu koyabiliriz rahat rahat. En son biliyorsun İspanya Tarım Bakanı yemişti salatalıkları. Hı hı. Çok güzel. O biraz midesini şey yapmış. Ama EH bakterisiyle alakası yok onun. Biraz çok yedim herhalde demiş. Ya çok sıkıcı bir konu olacak ama benim de midem yani iyi bu sabah. Mide yanmasına. Çünkü bir insan bir kitap okurken koca kitaptan etkilendiği tek şey salça ekmek olur mu ya? Okudum gecenin bir buçuğunda bir yerde bir salça ekmek geçiyordu. O sayfadan sonra 50 sayfa okudum belki hiç aklımdan çıkmadı salça ekmek. Kalktım salça ekmek yedin yedim. Mi? Domates salçası mı? Domates salça. Domates salçası, ekmek ve ne kadar yedin? Kaç kendi tane? Bacağını kestiği bölümü seyrettim. Salçaya ekmek izle. Oraya nasıl geçti anlamadım ya. Kitabı bırakıp Asun... Tabii mi? Canım bir noktadan sonra yataktan kalktım. Yatakta yemek yememek için. Kitabı fırlattım. Ondan sonra geldim mutfağa. Korkuturları geçeyim yatakta salçalı ekmek yersen. Salçayı koydum, ekmeği aldım. Hakikaten de dünyanın en lezzetli şeyi. Çok güzel. Ama bu kadar da mide yakmaması lazım. Çok yakıyor ya. Yani o salçanın tuzunu almanın bir şey yok mu? Zeytinyağı koydum ben de işte tuzu azalsın diye bol. Ha bak güzel fikir o. Salça ekmek hakikaten ucuz ve güzel lezzetlerden biri. Kaç yıldır yemiyordum ben yani. Çok. Hakikaten geçen hafta ben de bir hatırladım yedim. Bir de insan salçayı görünce mi aklına geliyor? Nerede aklına geliyor? Yani sokağa çıkacağı zaman mı aklına geliyor? Çünkü sokak şeyidir. Ben hiç yemeğidir sokakta diye. Da oynamadığımdan ben zaten yani ortalama Türk çocuğundan bir fırın gerideyim. Bir fırın salça, ve kavanoz salça gerideyim yani. Aynı miktardaki salça. Zamanında salça ekmeksiz kaldığım için. Belki en güzel şeydir. Belki benim gelişimimde en büyük sıkıntı bu. En pratik yemektir Ege. Onu kapatabilirsin. Yani o açığı kapatabilirsin ya. Yavaş yavaş. Tabii her canım. Gün bir dilim. Her gün bir dilim. Sokağa çıkarken. 10 senede kapatırım. Ne kadar da bir sokağa çıkıyorsun mesela gün içinde? Şimdi radyoya gelmek sokak sayılır mı? Tabii sayılır. Her şeyi her değerlendireceksin. Her gün çıkıyorum. Her gün çıkıyorsan birer tane yapacaksın. Tamam işte. Çünkü o zaten araba kullanırken falan da çok rahat olan bir şey. Salça ekmek yiyen çocuk günde kaç tane yiyor zaten? Bir tane yer, iki tane yer. Bir devre arasında ise. 10 yaşına kadar yiyor bunu. Bir şey değilse 3-4 dilim yer. 3-4 dilim yer mi? Tabii canım yer. Kaç yaşına kadar bu? 11 yaşına kadar mı? İlkokul sonuna kadar mı? Ortaokul sonuna kadar yedim ben. O zaman ben 60 yaşında anca kapatacağım açığı. Her gün bir dilim salça ekmek yesem. En son kolesterolden tansiyondan şey olan doktor bey benim salça ekmek açığımı kapatmam lazım diye anlatmak zorunda kalacağım. Sen başta da zaten şey olur o bir noktadan sonra doyar vücut. Doyar vücut ama onun açlığı var sende onu ben hissediyorum. Ona bağlı gibi hissediyorum ben. Bu söylediğim şey çok bir şeye dayanmayabilir onu da baştan söyleyeyim. Bakıyorum bak yani neler çocukluğumuzun var, neler var. Güzel lezzetleri diye anlatılan şeyler oluyor ya. Benim aklımda çocukluğumun güzel lezzeti olarak köfte pilav var. Hala da onu yiyorum zaten yemek olarak. Köfte pilav sokakta şey yapılacak bir şey değil Ege. Sokağa çıkmadığım için ne yapayım ben evin içinde mi dolaşarak salça ekmek yiyeyim? Sürekli alakart yemiş adam çocukken ya. Öyle olur mu? Ya Michael Jackson ceketi var ya. Şu kırmızı ceketi. Gerekirse ceketimi satarım dediği ceketimi. O laf Michael Jackson'ın değil mi? Tabii. Thriller klibinde üzerindeki kıyafet herkesin gözünün önüne gelmiştir diye tahmin ediyorum. Açık arttırmayla satışa çıkacakmış önümüzdeki günlerde. Çocuk okutmak için mi? Çünkü Michael hep öyle diyordu. Gerekirse bu sırtımdaki ceketi çıkarır satarım ki milyonlarca dolar edeceğinden eminim. Tabii. Bu çocukları okuturun diyor. Tabii. Neverland Süper Lisesi'ne verilecekmiş direkt para zaten. Süper lise oldu ya orası. Süper lise oldu. Tabii Anadolu liseleri kalktı sevgili dinleyiciler. Düz liseydi süper lise oldu. Neverland'daki Anadolu liseleri kalktı. SBS'ye giren arkadaşlarımıza da buradan biraz bilgi vermiş olalım. Ve bu sene son. Daha doğrusu bu sene son kez SBS'ye girenlerle alıyor. Ondan sonra kendi özel sınavını yapacakmış. Böylece İşte hep bunlar para. Para olduğu için de satılıyormuş 25-26 Temmuz'da. Yani benim doğum günden hemen önce. Beverly Hills'teki bakayım anlamadığım bir müzayede salonunda 200 bin dolara bir alıcı bulunması bekliyorum. Her müzayede salonunu anlayacaksın diye bir şey de yok bu arada. Dinleyicilerimiz eleştiriyorlarsa. Aa, salonu anlamadı falan diye. Öyle bir şey yok yani. Havadaki eleştirilere cevap veren sanatçımızdır. Konuştuğumuz her şeyi anlamak ve bilerek konuşmak zorunda değiliz. Öyle bir yayıncılık kalmadı. Açık Artırma'da Michael Jackson'a ait başka şeylerin yanı sıra Madonna, Bruce Springsteen, Frank Sinatra bunların ait eşyalar da satılacakmış. Hepsine için Neverland süper listesine aktarılmak için. Bu müzayededen önce satışa çıkarılacak parça hakkında bir fiyat belirlemesi yapmak ayıp değil mi ya? Senin girdiğin müzayedede sadece 5 liraya koltuk takımı satılıyor diye. Bu evet. Şık müzayedelerin kitapçığı oluyor. Tamam, öncesinden olsun. Kitapçıkta fiyat yazıyoruz ki ya, Açık Arttırma'daki en büyük espri diye fiyatının canım, belli olmaması değil midir? O müzayede salonunun şeyi ruhunu biliyor işin. Ne kadara gideceğini de biliyor. 55 binden açacağız diyor mesela. İşte açacağız dememiş. Bu gider bakın, ona göre kendinizi hazırlayın. Hatta belki şey için söylüyor onu. 55 bin diye açacağım, hemen başta rahat rahat 60 bin verin çünkü 300 bine gidecek falan gibi şeyleri söylüyor adam orada. Ha, işte onları söylemiş. Bana biraz ters geldi. Müzayedenin mantığına aykırı gibi. Bunca senedir bir iki kere müzayedeye katıldım. Ve hiç katıldıklarımda öyle bir şey yoktu. Hep nezih ortamlardaydım ben. Ne kadar güzel ortamlarda dolaşıyorsun Oktay. Hakikaten tebrik ediyorum. İster misin bu ceketi? Markalı ceketini mi? Ben vallahi fiyatından uzun zamandır bağımsız düşün. Kırmızı ceket arıyorum, hiç bulamıyorum ama... Giyer misin bu ceketi? O ceketi giymem. Ama onu alırım ben. Kollarını söktürürüm. Oraya mesela kolsuz. Çünkü ben ileride bodybuilding yapmayı düşünüyorum. Hani oradan puzzle'lı kollar çıkarsa... Ne kadar çıkarsa... çok yapacağın şey var ya. Salçalı ekmek yiyeceksin. Bodybuilding yapacaksın. Ne kadar çok şey... Hadi bir spor salonuna gidelim. Herkes orada şeyleri içerken sağlıklı şeyler içiyorlar ya. Evet. Biz salça ekmekle yürüme bandında dolaşalım. Tamam, salça benden. Ben de ekmeği alayım güzel. Ne yaparlar acaba? Bizim herkesin havasını söndürüyorsunuz burada mı derler? Hiçbir şey yapamazlar abi. Ne tip bir ekmek getireceksin sen? Öyle şey falan getirme. Bildiğin fırın ekmek. Halk ekmek yani. Halk ekmek olmaz mı? Halk ekmekle salça ekmek. Öyle yani. Havalı ekmek getirme yani. Normal. Halk ekmek işte ya. Tamam işte onlardan getir. Yalnız benim o zaman müzayedenin kuyruğuna girmem lazım. Halk ekmek kuyruğuna. Bazlama mı getirsen acaba? Bazlama getirelim. O zaman şöyle yapalım bak. Spor salonuna gidelim. Tamam mı? Hı. Üstümüzde birer Barış Manço yeleği olsun. Tamam. Var bende, bir tane var onda. Hani dolaşıyordu ya. Tamam. Orada böyle yürüyeceğiz yürüme bandında. Sonra bir noktada yürüme bandının köşesine çömüp yeleğimizin içinden bazlamayı çıkaracağız. Salça çalıp yürümeye devam edeceğiz. Çok güzel fikir. Ve bu kaseti vereceğiz. Onu şey yapın diye. Çok güzel fikir. Neredesin ay yüzlümle spor yapmaya devam edeceğiz. Yalnız üstüne sürmemiz lazım Ege. Salçanın mı? Görünmesi lazım. Tabii tabii. Araya bazlama deyince olması. Araya diye bir şey geldi benim aklıma. Yanlış. Hem yanlış sporumu yapacağım hem salçalı ekmeğimi yiyeceğim. Tamam. Çok güzel oldu ya. Bir de bir şey içelim onun yanında. Bunun adı da Sporça. Ona bir isim vermek şart mı? Var, lazım. Vermesek daha iyi mi? Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Fahir Öğüncü de saflarımıza kattık. Fahir çok teşekkürler bu sabah bize katılman, gerçekten de bize gurur verdi. Doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Hoş geldin Fahir. Hoş bulduk. Öncelikle vallahi kısa bir hoş bulduk de istersen en önce. Öncelikle kısa bir hoş bulduk. Hemen akabinde de sizlerin arasında olmak ve aynı yolda mücadele etmek ve saflarınıza katılmış olmak benim için de bir mutluluk vesilesi. Benim de saf demem şart mı? Saf de yani. Saf de, çünkü o bayağı hoşuma gitti. Saf kelimesini nerede kullanacağız ki? Katıldığın için ben de çok mutluyum Fahir. en iyisi oldu bence. Biraz mutlu olmuş. Biraz yani. Mutlu oldu. Tam mutlu olmamış gibi yani. İyi, o zaman müjdemi isterim sizle beraber. Gelmeden önce bayağı bir araştırmalar yapıldı. Müjdemi de vereyim. İlk sıcak hava dalgası geliyor ülkemize. Konuşuldu. Pas. Pas. Vapura kaçak kat çıkıldı. Buna ne diyeceksiniz? Pas. Bu da gıcıklığını yapıyorum şimdi de. Bak bunu konuşmadık. Vapura kaçak kat yapıldı. Buradan çok espriler çıkacağım benzer. Hadi bakalım girelim. Ay, ama bütün hevesim kursağımda kaldı. Hevesin kursağında kalmayacak o zaman. Bir de yayına gelip mutfakta oturmak ne demek? Ya ben bazı şeyleri açık açık konuşalım dinleyicilerimizin karşısında. Ya mutfakta oturmamın sebebi şöyle. Ben onu açıklayabilirim. Her şeyin mantıklı bir açıklaması var. Eşek kadar, pardon, kazık kadar adamlarız. Yani herhalde açıklamadan bize bir... kaçacak değiliz. Ya açıklamadan kazık kadar adamın açıklama yapması lazım da kazık kadar adamın korkutması ne demek? Ya elimdeki kahve alt üst olması, mutfağın yerlerine saçılması. Herhalde demek. Senin de en iyi arkadaşın bir kez daha gözden geçirme fırsatın olmuştu. Ya ama al işte koz verdin. Kaç kere söyledim şu çocuğun eline koz verme. Ama vücut nasıl bir dopamin salgıladı Oktay? Vücut dediğin benim vücudum değil mi? Evet, hatta bazı... Senin en çok şu empati yeteneğine hastayım. Vücut iyi bir dopamin salgıladı. Hatta pantolonun paçaları dopamin mi oldu, kahve mi döküldü? Kahve. O kadar hemen pantolon paçasına inmez. Dopaminle o kahvenin karışımı ne güzeldi değil mi? Yani evet, hoştu. Peki o zaman madem... Bizim oradan mıddık derler. Dopamine mi? İki ölçek kahve, bir ölçek dopamin salçayla karıştırılır, ekmeğe sürülür. Aa, hiç demek. Duymamıştım. Aa, çok şey, güzel olur. Yoğurtla pekmez hakkında bir şey var mı? Onu saksağın beyni derler. Evet, Fahir Bey buyurun. Yok ya ben... Neler var ben yok. Ben gündemi bozmak istemiyorum ya. Güney sahillerimizde. Güney Fahir sahillerimizde. Daha bir esmer görünüyorsun bugün ya. Nasıl ya? Günden işte, güne yanıyor. Günden güne kavruk yapım biraz daha ortaya çıkıyor. Ya işte benim bünyemde böyle. Ne yapacaksın? Oktay seni dinliyorum. Bakma günü suçu ne diyoruz bir kez daha. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Bu sen konuşmazsan çünkü vapura kaçak kat çıkmışlar haberini verecek. Valla benim de vereceğim aşağı yukarı öyle bir haber. Dominik Strauss-Kahn'ı biliyorsunuz. Hı hı. Dün ilk duruşması vardı. Evet. Daha doğrusu bir duruşması daha vardı dün. O be şaka maka evden çıkmış olduk diye sevinmiş. Suçlamaları reddettim. Reddettim. Reddetti daha doğrusu. Reddetmişsin. Demiş. 25 yıl hapis sisteminde ısrarcı savcı tabii. Orada biraz yardımcı olabilir miyiz demiş. Hiç zorla bir şey yok diyerek böyle üstü kapalı gayet politik. Ya zorla bir şey yok derken bir şey var ama zorla bir şey yok. Kimse beni zorlamadı demiş olabilir. Bir şey de var da denmiyor tabii ki. Yani bir... kimse beni zorlamadı, ben kendi kendime tecavüze yeltendim demiş de olabilir. O da olabilir. Karısı yanında mı hala? Tabii evet, karısıyla beraber geldiler, gittiler duruşmaya. Allah Allah, belanı versin diye bir kadın bir şey demiyor mu? Onu zaten tembihlemişler efendim, demişler. Siz Allah bela okursanız demişler mahkeme salonunda. Hatta böyle küçük bir şekilde mırıltı şeklinde. Savcı hep ona bakıyormuş çünkü. Hı, evet. Arada şey yapıyormuş. Doğru. Belası herif yeter artık be falan. Onu gördü. Bakın hadi be. Bakın bela okudu diyerek adamı hemen orada atarlar içeri. Tabii, bir de belanın şeyi vardır. Döner dolaşır sana gelir. Zaten Amerika'da mahkeme salonlarında bela okunmaz. Hiç bugüne kadar kaç tane mahkeme filmi seyrettik? Hiç bela okuyan gördünüz mü? Hiç ben görmedim. Hiçbirinde görmedik. Niye ötüyoruz biz bu aralar stüdyoda? Ya hakikaten niye ötüyoruz? Bilmiyorum, herhalde teknik bir şey var. Teknik bir arıza nedeniyle ötüyoruz. Bu arada biraz daha toplanmış. Toplanmış dedi. Kendisini toplamış çünkü sıkı çok olmuş yani? Zayıf ve şeydi. Bitkin görünüyordu. İçi çekilmişti herhalde, adamın ya. Ev hapsi artık şey mi? İyi mi geldi? Ne oldu? Karısı onu da bilmiyorum. İyi bakıyor, adam iyi bakıyor demiş. Ne yapacaklar? Bütün gün evdeler. Onu yer misin kancım? Bunu yer misin kancım? Efendime söyleyeyim. Bütün gün televizyon seyrediyor zaten. Cips yiyor. Salça ekmek yiyor, kalkıyor sabahları. İkindi kahvaltısı ediyor. Güçlü yapıyor kahvaltıyı. Bir tek zaten. Güleş eksik hayatından. Tabii. Güleş eksik olunca da haliyle neşve yok Gülen. Çünkü. Her ne? Tarafta seçimler oluyor yalnız dünyada ya. İdeolojik. Portekiz'de, Peru'da. Peru'da mesela. Peru'da da oldu. Kazanan da Chavez'in kankası diyorlar. İdeolojik. Ondan sonra böyle bir mutlu fotoğraflar var. Güzel fotoğraflar var. Ona da bakacağız. Ama yayında değil. Daha sonra bakacağız ona. Böyle şeyler. Hiçbir şey konuşamıyoruz seçim yasaklarından. Fark ettiniz mi? Evet. Ama iyi oldu canım. Zaten dünyanın en çirkin seçim sürecini yaşadık. Hakikaten ülke olarak içim kıyıldı artık. Ne olacaksa olsun şey böyle, bu kadar da politize olur mu ya bir ülke? Yani bir de politize olsun da başka türlü politize olsun. Sırf şey üstünde diye bir seçim süreci yaşadık. Ne kadar güzel. Bütün liderleri birleştirdin şu taklidinde. Aynı potada eritim yani, adam ya. hepsini duydum ben. Pascal Numa bu arada Numan oluyor. Ne? Türk vatandaşlığına mı geçiyor? Evet, Türk vatandaşlığına geçiyor adam da. Futbolcuyken geçmedi. Niye şimdi adaya bir daha gitmek için mi? Ya artık bilemiyorum ya. Öyle zamanı geldiğinde Türk vatandaşlığına geçeceğim demiş en azından. Yani Numan şimdi karakteri hangi dizide vardı? Ama şey vardı ya. Bir Demet Yapsa'da. Abi de. Şeydeki, hangisiydi Numan? Oduncu Numan. Ha tamam, doğru. Burhan Kuzu. Fentezilerde öldürülen adam değil mi? He? Fentezilerde öldürülen adam. Tamam. Şifayetsiz evet. Koca Numan diye geçer hatta. Artık kafamda soru işareti olmadığından Numan'la ilgili daha rahat dinleyebilirim. Yoksa bunun cevabını düşünecektim hep anlatırken. Beşiktaş'a transferleri sorulmuş Türkiye'ye geldikten sonra. Ondan sonra Numa. Ya bu şey ne zaman bitecek? Böyle ismine yakın Türk vatandaşlığına geçen kişinin niye Türk canım? İsmi alması. Kazım ne alakası vardı Colin Kazım'ın? Türk vatandaşlığına geçen kişinin Türk ismi alması bitene kadar devam edecek. Evet, normal şey, isimle devam edemiyor mu? En az yani ben tamam yani bitsin de o da bitsin. O tabii daha ileriki aşama gibi geliyor. İlk başta isminden bağımsız bir ya, mesela Numa yani. Neden? Colin diye adam var. Mehmet tamam diye bir isim evet. Verilmiyor da Numa. Colin'in soyadı neydi? Colin bilmiyorum. Colin Kazım. Colin Kazım mıydı soyadı İşte zaten? Kazım Kazım oldu sonra. Ha, yok yani. Kazım değil işte Colin Kazım diye geçiyordu. Kazım diye soyadı mı olur Colin'in ya? Olmaz canım niye? Colin diye bir adam. Türk vatandaşlığı da geçersen seni oynatabileceğiz diyorlar. Değil tamam mi evet. İyi tamam diyorlar. Yalnız onu biraz daha vurgulayalım da laf söz olmasın diye bir de adını Kazım yapacağız mı diyorlar. Bu futbolculuk da dünyada da başka hiçbir meslekte yaşanmayan bir şey yaşıyor. Bir de tam tersi rock olsa... yıldızları yaşıyorlar bunu. Ne? Gerçek isminin yerine başka bir şey kullanma. O canım o kullanıldı canım. Gerçi Türk pop yıldızları da yaşıyor. Mesela ismin Bülent piyasaya Ege ismiyle giriyorsun. Gibi. Örnekler şarkıcı Ege'nin isminin Bülent olduğunu biliyor muydunuz? Aa. Ha. Bunca yıldır yayındayız. Sadece tek verdiğimiz bilgi Kutsi ile ilgili bilgi. Berksan'ın ev arkadaşı olduğunu artık sanırım tüm Türkiye biliyor. Yani neden bahsetmedim bugüne kadar? Şarkıcı Ege'nin gerçek ismi Bülent mi? Bülent ha. Hadi canım yani evet. Niye saçma öyle bir şeyle çıkıyor ki? Ha Colin'in Kazım olduğuna inanıyorsun da Bülent'in Ege olduğuna inanmıyor musun? Peki siz mesela İngiliz tabiyetine geçecek olsaydınız. Hı hı. İngiliz tabiyetine geçiyorsunuz. Bir isim değiştirecek olsanız isminiz ne olurdu? İsim değiştirmek mecburi mi? Mecburi mi? Yani herhalde İngiliz'e sempatik gözükeceksin. Ben Esmeralda. Ben Esmeralda ismini çok seviyorum çünkü. Ya, olur mu Fahir? Ya bilemiyorum yani. Öyle anladım ben soruyu. Bu Esmeralda ismi şey mi? Bizde hani bazen şey uydurma isimler vardır ya. Hani böyle bazı sanatçılar şeylerde gazinolarda çıkan sanatçılar böyle bir isim buluyorlar. Böyle İngiliz gazinolarında çıkan sanatçılar da. Naz gibi falan ha, isim. Öyle. O gibi bir isim acaba Esmeralda Oktay olabilir mi? Aa, yanlış seçim çünkü bir sor istersen. Yani orada ondan sonra sıkıntı yaşama diye diyorum. Olur mu canım bir isim onunla özdeşleşir mi? Nasıl soyadını koruyacak mısın? Esmeralda Demirci tabii, mi? Soyadım... Esmeralda o Demirci mi hani? Hayır canım onu... ikisini tamamen atarım herhalde. Tamamen atarım herhalde. Tamam yani yok olmaz. Tek isimle idare edersin. Soyadım sabit olacak tabii ki. Bence Esmeralda da olabilirsin. Sıfırdan yeni bir hayat için. Hmm. Sıfırdan mı? Didem dinliyor olabilir. Oldu Esmeralda. Evet siz? Fahir senin aklında bir şey var herhalde. Ya, yok ya merak ettim sadece sizi merak ettim. Ege sen? Ya ben söyleyeceğim ama bana kızacaksınız şimdi. Yani nedir yani nedir kim? Esmeralda. Ne yapayım hoşuma gitti benim de hoşuma gitti Esmeralda. Değil mi çok güzel değil açık mi? Açık söyleyeyim benim de hoşuma gitti ama. O zaman? Yani... O şeyde bir güçte bir şeyde. Abi zaten soyadlarımız farklı olacak aynı ismi alabiliriz. Tabii ki. Çok mantıklı. Esmeralda yani orada da şey diye açıklayacağız. Yani bizim ülkemizde Esmeralda hem erkek hem kadın ismidir diye. O zaman biz. Hem bir sohbet konusu. Bugün konsolosluğa başvuruyorum. Yani böyle bir şey ne olsa ne düşünürsünüz? Böyle ben ismimi olabilir zaten seçtim. Böyle bir şey olacak demiyorum. Ben şey diyeceğim konsolosluğa yazacağım. Olacak demiyorum ama olsa ne düşünürsünüz? Teşekkürler. Hiç lütfen yazmayacak mısın? Sincerely. Ne kadar güzel. Fahri yazalım bunu. Yazalım bakalım ne diyecekler. Bunu çünkü zamanında öğrenmek lazım. Çünkü yumurta kapıya dayandığında elimiz ayağımıza dolaşacak. Onunla yani. İlgili bir atasözü var onu söyle. Yumurta kapıya geldi ne denir orada? Ya nasip. Yok be yumurta kapıya geldi. Buyurun. Kapıyı teşekkürler lütfen. Buyurun. Ya orada ne denir? Yumurta kapıya geldi. Hol mu? Yumurta kapıya geldi. Hol mu? Öyle bir şey. Yani. Hiç ben ne o ya? Nece konuşuyorsun sen? Ho dediğin İngilizce'de hug diye her şey mi? Hayır öyle dedin ya hani yumurta kapıya dayandı. Yumurta kapıya geldi ho. Veya yumurta kapıya geldi hol. Ben şöyle de olabilir. Yumurta kapıya geldi ho. Yumurta kapıya geldi. Yeah. Şimdi hep beraber yumurta kapıya geldi. Ho. Hey. Ama var öyle bir şey var yemin ediyorum. Yumurta var, kapıya geldi ho mu? Yumurta kapıya var. Geldi ho mu? Texas çiftçilerinin en kullandığı deyimlerden biridir. Ya yemin ediyorum size var. Abi şeyde öyle. Güney Amerika'da ho denir. Kuzeyde how. Şey, iç savaş zaten bundan çıktı. Hoğucularla halcılar arasında. Hatta İngiltere'de de öyle bir şey. İskoçya'da ha denir. Öyle bir şey. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın. Macera dolu bir salı sabahında birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi bu saati yine hediyeler havada uçuşuyor. Gordon Alışveriş Merkezi'nden Nash Web paketi kazanma şansınız var. Bunun yanında Radyo Tülesi'nin 82. özel gösterimi Super 8 filminin davetiyeleri de sizi bekliyor bu sabah. Yalnız o davetiyelerle ilgili önce şunu sormak lazım. Önümüzdeki günler boyunca bol bol bu davetiyelerden dağıtacağız sizlere. 82. özel gösterimimiz. Türkiye'de 17 Haziran'da gösterime giren bu film için bizim 15 Haziran. Yani herkes ben onu izledim çok şöyle oluyor böyle oluyor deme şansınız olacak. Ama filmle ilgili bilgisi olan varsa bize bir özet geçse. J.J. Abrams'ın yazıp yönettiği bir film. Steven Spielberg. Executive Producer olarak yer almış bu filmde. Ama filmin ne olduğunu ben bilmiyorum. Üşendim de yani. Şimdi hani ben de bilmiyorum ya. Fahir sen biliyor musun? Setlesi daha güzel olacak bize. Fahir de bilmiyor. Tren kazası diyorlar. Gizemli diyorlar. Entrika diyorlar. Bir taraftan da diyorlar ki orada şey var. Doğaüstü olaylar vardır diyorlar. Yoktur diyorlar. Bilim kurgu, fantezi iç içe geçmiş diyorlar. Bilen vardır muhakkak. Telefonumuz 210-30-30. Filmi bir özet geçene biz hemen davetiyemizi verelim. İlk davetiyemizi armağan edelim bugün. Sizin bildiğiniz bir şey var mı? Ben bir application vardı onu indirdim. Telefona mı? Filmle ilgili pek bir bilgi vermiyor. Yani şey olabilir. Tren dediğine göre demek ki... yüksek hızlı bir tren. Öyle bir seyahat filmi demek ki. Demek ki buradan bunu anlıyoruz. Bir seyahate çıkıyorlar. Bir şey de yok mu ya? Stüdyomuzda bir şeyimiz de yok mu bilgilendirme şeyi? Çünkü yani şimdi okuyup mu dinleyicilerimizden bilgi istiyoruz? Gizemli tren kazası ardından yaşanan dehşet verici olaylar. Benim kurgu, aksiyon, gerilim bir arada diyor. Yani, Arafmış demek. Adeta 3 film birden gibi bir durum. Evet, kimsenin bir bilgisi yok galiba. Bir bunu soralım. Bunun dışında... En güzel tren yolculuğunu soralım dinleyicilerimize. Telefonumuz 210-30-30 yine. Onun içinde bu hikayeleri dinlerken bir taraftan Super 8'in özetini de geçerse bir dinleyicimiz Neşve katılmış olacak. Bu arada telefonlarımızda niye bir şişme var bu sabah onu tam anlamış değilim. Dur bakalım. Tabii sinyal olmazsa olmaz. Sinyal sesi böyle başlıyor. Evet. Gösteren şeylerden biri. Çünkü dinleyicilerimiz o ilk düdük sesini duymadan diyorlar ki. Evet. Yani biz nasıl yani düdük sesi duymadığımız için beyefendi diye birisi geçen gün. Çünkü şartlandı. Herkes şartlandı Hege. Şartlanmanın ötesinde. Şartlanma. Ona bir de şey deniyordu. Şey denir. Ne denir? Ya onu şey yaparsın ya böyle zemine. Ne aradığını da anlasak tahmin yaparız. Hayır. Ona şartlanma. Çünkü değişik şeylere değişik şeyler deniyor. Mesela ya yumurta. Şartlanma diye bir şey var ya. Yani tamam öyle bir şey var da bizim bildiğimiz şartlanma dışında yani şartoş dışında başka bir şey de var. Şartoş dışında mı? He. Ona bir şartlanma deniyor. Mesela zemine bilmem ne dökülüp de onun üstünden geçiyor. Şaplama olmasın o. Şap mı diyorsun sen? Ya o şaplamayla herhalde biliyorsun şaplama ne olduğunu. Zemine dökülen ahşap mı? Şapmış da işte Fahir başka ya bir şey yok. Zemin. Tamam ben onu örnek diye verdim. Vernik zemine mi? Vernik kahve mi? Döktü Oktay mutfağa. O, o mu? Değil o değil. Rabıta mı aradığın kelime? Olabilir. Ona bir şartlanma de. Hani yıkanırken temizlenirken ona bir de şartlanma denir. Yok mu sizde ya? Sizde hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sen yumurta, genel olarak yumurta, her şey yumurtayı şartladın mı? O senin dediğin firriklenme Fahir. Firrik onu biliyorum canım o keselenme. Ama sonra en son bir de şartlanma mı oluyor? Ya şimdi mesela. Ha banyodan çıktın banyonun zemini temizleme onu mu diyorsun? Ha kıl tüyü oradan temizleme biz ona şartlama mı diyoruz? Ne alakası var ya? Bir de şartlama diye bir şey var yani demek istediğim demin de buna çözüm. Neye deniyor yani şartlama diye bir şey var anladığım kadarıyla. Ya da bir şey anlatmaya çalışıyoruz biz sürekli bir tahminde bulunuyoruz ondan mı anlatamıyoruz? Evet. Yani. Sen hiç dediklerini anlamıyor muyuz Fahir? Kendini bazen ergen gibi mi hissediyorsun? Vallahi öyle ya. Ne alakası var dedirtiyorsunuz yani insana. Tamam biz susalım o zaman bir sen bir neyi aradığını sen bir söylesene. Şeyler, neyi aradığını. Ya Mesela ben... Şartlanma ne demek diye mi arıyorsun sen? Ha, böyle, hayır. Bir dakika dur ya. Bir ya normal şartlanma, şartoş dışında olan kelime, aradığım kelime şöyle bir şey. Banyoda güzel, bir güzel yıkandı, bir de ona şartlandı denir gibi bir şey var yani. Öyle bir şey biliyorum ben ya. Allah. Abdest mi? Değil. Değil. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bahadır ben. Bahadır Bey. Hoş, hoş geldiniz Bahadır Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bu yıkanmak, yıkanmak, paklanmak anlamında kırklanmak, şartlanmak derler. O mu acaba? Ha işte ya, oh ya. Teşekkür ederim Bahadır Bey. Ne şey, kadar zarifsiniz ya. Hakikaten. Bir de bir şey daha sorabilir miyim? Programı kurtardınız bu arada. Farkında mısınız bilmiyorum. Ben sabahtan beri dinlediklerimden aklımda birkaç kalıntı var. Onları aktarmak isterim. Buyurun. Buyurun. Colin Kazım soyadı Richards'tı. Richard. Evet. Ha? Colin Kazım Richards'tı. Bir de salçalı ekmek konusu benim en küçüklüğümü beni bana çok hatırlattı. Onun için katkıda bulunmak isterim. Onun en güzeli şöyle oluyor. Ev yapımı yani yerel olarak yapılan bu salçalar tamam. Çok güzel oluyor ama çok tuzlu oluyor biliyorsunuz. Evet. Onu normal konserve salçayla birebir karıştırıyorsunuz. Sonra yani biraz seyreltmiş oluyorsunuz ve zeytinyağı ondan sonra hatta zeytinyağını önce ekmeği zeytinyağını hafif batırıp sonra salçayı üstüne sürünce daha güzel emmiş oluyor. Ve eğer hani seviyorsanız azıcık da nane üstüne enfes bir şey oluyor. Bahadır Bey siz nerede geçirdiniz çocukluk yıllarınızı? Ben Ege'deyim, Manisa Akisar. Ya evet oralarda daha şeydi değil mi? Zeytinyağı daha yaygın bir şeydi. Çok yaygın bir de zeytinlerimiz, zeytinyağımız da var orada. Zeytinyağı güzel, domates güzel. Şöyle bir anı geliyor aklıma. Çok güzeldi çocukluğumuz. Biz mahalle çocuğu olarak büyüdük ve anneler babalar yani tüm mahallenin çocuklarını kendi çocuğu gibi görürdü. Diyelim oyun hangi evin önünde kurulduysa sokakta o evdeki kadın salçalı ekmek yapardı mesela akşam üstüne doğru acıkmışsınızdır siz diye. Bir tepsi getirirdi. Mesela Müveddet teyze vardı. Evet. O kadın hep böyle çok güzel şıklıklar yapardı. Aa Müveddet teyze salçalı ekmek getirmiş haydi koşuşurduk yerdik filan. Çok güzel zamanlardı onlar. Yalnız ne kadar güzel bir mahallede yaşamışsınız güzel, Bahadır Bey. Yani bir, güzel bir mahalleydi. Evet. Ben benim oturduğum mahallede İzmir'de Nihal teyze sadece oğlu Caner'e verirdi yani salçalı ekmeği. İki dilim adam gelirdi bir yandan topunu oynardı bir yandan kabur buru yerdi. Bir de şey diye ben teselli ederdim kendime. Ev yapımı değil o bakkal salçası onun yediği diye. Böyle bir şey. Meğerse bak şimdi öğreniyorum ki o tuzsuz karıştırıyormuş demek ki Nihal teyze. Evet yerken onu yaparsanız eğer hani normalde salçanın koruması için tuzlu olması gerekiyor yoksa küfleniyor. Ama onu yerken öyle seyreltirseniz çok lezzetli bir şey oluyor. Biraz da içine peynirle ceviz koyarsanız var o ya. O zaman da acıka gibi bir şey oluyor. Süper bir şey oluyor. Onun adı acıka mı muhammara mı? Şimdi acıka ile muhammara arasında şöyle bir fark var. Çok ince bir çizgi mi yoksa bayağı mı fark? Farklı tarifler onlar. Şimdi muhammara Arapça. Muhammara kıpkırmızı demek. Ve onda kırmızı toz biber de koyuyorsunuz. Bahadır Bey de veteriner mi? Salça uzmanı mı? Onu yok yemekle ilgiliyim ben. Hani kendim ne bileyim bir ara bir yer açsam mı pişirsem mi yapsam mı diye düşünüyordum o kadar. Dükkana yani. Gelen hayvanları lafsız olur Bahadır Bey. Yemek işine girmeyin lafsız olur. Hayvanları besleyip göndermeyi düşünüyorum. Kedi eti koyuyorlarmış ya. Her giden kedi sahibi de öldü bizim kedi. Biber de var, baharat da var. Biraz yoğurt da koyuyorsunuz ona. O biraz meze gibi bir şey. Acıka güneyde yapılan bir şey. Onda acı biber ağırlığı var. Şey, ceviz ve çemen de koyuyorsunuz ona. Şeyde muhammarada çemen yok mu? Yok. Peyniri de koyuluyor galiba. Beyaz peynir koyuluyor mu? Evet. Tuzsuz beyaz peyniri eziyorlar bir de. Hangisinde bu acık adamı mı? Muhammara'da. Size sorsalar ömrünüzün sonuna kadar bir tanesini yemeyeceksiniz. Muhammara mı acıka mı? Acıkayı tercih ederim. Acı seviyorum çünkü. Acı seviyorum. Acıkayı seçerseniz muhammarayı dışlarım. Rahatlıkla dışlarım. Mümkünse dışlamamak isterim tabii de. Yok öyle bir şey mümkün değil. Yalnız sokakta oynayan çocuk için en iyisi yine salçalı ekmek. Evet. Sadece salça değil mi? Ben çünkü cevizi düşer bir şey sokakta olur. Sokakta oynama mahalle meselesine vurgu yapmak istiyorum. Ben kendi çocuklarım var mesela iki tane. O sokak mahalle çocuğu olmak, o mahalle arkadaşları, mahalle teyzeleri hiç bilmiyorlar. Onları ben taşrada yaşayarak büyüdüm ve çok şanslı ve güzel bir şeydi o. Şimdi kendi çocuklarım için üzülüyorum doğrusunu isterseniz. Yani konserve hayatlar yaşıyorlar dört duvar arasında. Mesela salçalar da konserve yani. Her şey konserve işte. Halbuki biz küçükken sosyalleşirdik. Arkadaşlar olurdu. Birisi düşünce tutup kolundan annesine evine götürürdün falan. Öyle bir sosyal yaşam vardı yani. Ve o güzel bir şeydi. O taşla yaşantısını sizin sabah salça programınızla birden anımsadım gerçekten. Peki teşekkürler Bahadır Bey. İyi görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Güle güle. Yani Bahadır Bey aslında sabahtan beri tek bir konu konuşmadığımızı ne güzel özetledi. Evet. Hayır, aklımda kalanlar diye söylediği hakikaten gerçi bugün ağırlıklı olarak salça konuşulmuş ama Colin Kazım'ın soyadı Richards'tı ve de Richards'mıştı. Evet. Ve salçalı ekmek. Bir şey daha söyledi. Günaydın efendim. Ha, şartlanma. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Selvi ben. Selvi Hanım buyurun, dinliyoruz sizi. Sorunuz için aramıştım ama. Hangi biri? Hangi biri için? Film hakkında Spray Eğitim. Evet, bir özet geçin lütfen. Evet. Şimdi fragmanı izledim. Ben de tam bilmiyorum ama. Şimdi mi izlediniz az önce? Yok, hayır. Sinemaya gittim de izlemiştim. X-Men'i izlediğimde. İyi, tamam. Şimdi tren kazası ya, küçük bir eyalette geçiyor. Tren, çocuklar film çekerken bu tren kazasını görüntülüyor yanlışlıkla. Hı hı. Tren içinde onlar yok yani. Hani bu trende bir yük taşıyor ve hani yük bir yaratık sanırım. Hani esrarengiz bir yaratık. Sonra bu olaylar bundan sonra gelişiyor zaten. Tren kaza yapınca kaçıyor sanırım bu. Ama bütün polisler, hükümet falan bastırmaya çalışıyor bu yaratığın. İdeolojik diye mi? Hükümetle mi karışıyor? Bence hükümet taşıyor işte onu, hani gizlemeye çalışıyor polis. Ya hükümet trenle mi taşır yaratığı, çok affedersiniz ya. Artık orasını bilemeyeceğim. Ya neyle taşıyacak Fahir? Ya arkadaş, koca hükümetsin. Duble yol yapmamış mı hükümet? Yani bunun karayolu var, tamam, demir yoluna ben itiraz etmiyorum. Yaratık da gerçek oldu. Ya yaratık taşıyorsun, at bir uçağa, kaç paraysa. Verirsin onu artık, ödemesini hangi kurumuna... Demek ki bu Lost'taki acaba şey mi, yaratık mı? Efendim? Lost'taki yaratık olabilir mi? Lost'taki yaratık duman ya, o kendi gider. Ondan sonra hükümetin şeyi mi? Hükümetin bir takım oyunları. Yani ideolojik, evet, oyunlar diyorsun. Gerisi yaratık, evet, macerası. Ama işte görüntü kayıtları var, çocuklar o sırrı çözecek falan. Ama Super 8 kamerayla çekiyorlar bunu. Evet. Peki Selvi Hanım, gitmek ister misiniz filme? Olur. Tamam, o zaman sizi, soyadınızı da alalım, hemen ilk tarihimiz olarak yazalım. Sizin Yüksekdağ. Selvi Yüksekdağ. Siz hakikaten iddialı bir isminiz var. İsim soyad. Uzun musunuz bari? Efendim? Boyunuz uzun mu bari? Sayılır. Ne kadar ne bir kadar? Bari şey yapınırsın. 1.70. Sayılmaz. Sayılmaz canım. Öncelikle onu söyleyelim. Sayılmaz. Bana göre çok iyi bence. Ya Türk standartları diye bir şey mi var? Yani burada artık yani 1.70'i de Türk standartlarından dolayı da yüksek. Tamam peki. Peki tamam. Efendim, çok teşekkür ederiz Selvi Yüksekdağ. 15 Haziran'da görüşmek üzere. Teşekkürler, ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güle güle. Evet, filmi öğrendik. Salçalı ekmek tarifimizi de aldık. O zaman reklamlardan sonra güzel tren yolculukları hikayesiyle devam edebiliriz. Telefonumuz 210-30-30. En güzel tren yolculuğunuzu soruyoruz. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. En güzel tren yolculuklarınızı soruyoruz size. Telefonumuz 210-30-30. Şanslı bir isme Gordion'dan neşve paketi veriyoruz. Böyle bir paket ki içinde 2 kişilik sinema davetiyesi ve Gordion'dan 2 kişilik yemek menüsü var. Bizim en güzel tren yolculuğumuz bürgeyle bir İstanbul yolculuğumuz olmuştu. Yemek vagonunda mı? Kuşetli gittik. Dönerken yataklı döndük. O yatakta döndüğümüzde ben kendimi böyle şey hissettim. Özel kompartıman açmışlar gibi. Kuşetten yatağa geçiş bambaşka bir şeymiş. Bambaşka. İçeride çeşme bile var. Yalnız hakikaten yattınız mı hakikaten, yani uyudunuz mu? Uyuduk tabii ya. Uzun yol. Ne hayır, çok güzel uyudun yatakta trende ya. Mışıl uyuduk. Kötü geçen tren yolculuğum yok benim. Bak ama benim var. Migren tuttu. Migren Ankara'dan çıkarken migreni tuttu. Hı. İzmir'de artık hap bulurum, İzmir'de hap bulurum dedim. Sabah gözümü açtığımda Balıkesir'deydik. O sabah kişi aşkına yanlış mı bindik la diye döndüğümü hatırlıyorum. Ne oldu Balıkesir'den? Balıkesir üstünden gidiyormuş tren. Ha, iyi iyi, ne kadar güzel. Günaydın efendim diyelim ilk dinleyicimize. Evet. Senin hatandan dolayı bu. Senden benim benden kaynaklanan bir ödül. Al işte. Çeşit düdük normal. Sesi var. Bak hep farklı düdük sesleri, farklı kişiler. Bak mesela şimdi bak. Hep her düdük sesi kaybettiğimiz bir dinleyici gibi geliyor bana. Ondan üzülüyorum ben. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İhsan Özkol ben. İhsan Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda yoldayım. Hastaneye gidiyorum. Geçmiş olsun. Ne oldu? Teşekkür ederim. Dolgum düştü, onu yaptıracağım. Eyvallah. Tamam. Ne erken düştü İhsan Bey? Ayıptır sorması. Vallahi hatırlamıyorum. Nasıl? Kurcalıyor muydunuz böyle kürdanla mürdanla? Yok direkt yemek yerken böyle çat diye bir şey. Abi ya vardı. Çok oldu mu peki? Dün akşam falan mı oldu? Yok bir hafta oldu ama ben böyle direttim gitmemekte. Anca gidiyorsun. Küfür ettiniz mi İhsan Bey ilk olduğu anda? Yani o küfür ettiniz mi? Ana falan gibi. Vallahi onun gibi bir şey söyledim. Söylediniz. Kim vardı yanınızda? Bir şey çıktı ağzımdan. Yanınızda kim vardı? İş arkadaşlarım vardı. Ay İhsan, nasıl konuşuyorsun demediler mi size? Yok ya, böyle falan gibi bir şey çıkınca şöyle bir baktılar ne oldu diye. Dolgum düşünce hepsi böyle acıyarak yaklaştı zaten. Gösterdiniz mi peki dolgunun düştüğü yeri? Yok o kadar değil. Aa bak şurası diye açmadım ağzımı. Peki İhsan Bey, daha özel bir soru sormak istiyorum. Siz dolgunuzun, düşen dolgunuzun derdine düştüğünüzde o iş arkadaşlarınızın hepsi kendi diş hikayelerini mi anlattı yoksa sizin derdinize ortak mı olmaya çalıştı? Valla ilk söylediğiniz ağırlıkta oldu. Benim de şöyle olduydu falan filan gibi şeyler girdi böyle cümleler. Maalesef böyle bir sıkıntımız var ya. Kimsenin derdini yaşamasına izin vermiyoruz. Biz daha önce yaşamıştık aynı derdi gibi bir yaklaşım. Ama belki var. De o hikayeleri anlatırken o derdine ortak olduğunu göstermeye çalışıyor iş arkadaşı. Aklınca. Yani biz de onları yaşadık. Sen de bu yollardan geçeceksin. Ama orada bir şey var. Biz senden tecrübesel. O da bir şey mi havası var yani. Biz onları yaladık yuttuk. Aslanım, İhsanım. Doysun, gençsin, daha çok şeyler göreceksin. Diş hikayesi mi konuşsak acaba bugün? İhsan Bey, anlatın tren yolculuğunuzu. Ben Kayseri'ye handball maçına gitmiştim. Evet. Ondan sonra maçın bitti, ne yapalım trenle dönelim dedik. Daha keyifli olur, böyle yemekli vagonda hani alkol de varmış, böyle rahat rahat ayağımızı uzatırız, içe içe geliriz dedik. Evet. Ondan sonra... Hiç öyle değilmiş. Hiç öyle değilmiş, yemekli vagon kapanmış biz bindiğimizde. Hadi ya. Böyle boşu boşuna binmiş olduk. Ama güzel tarafı, arka tarafta bir tane vagonun bütün elektrik hattı kesilmiş. Biz de oraya gittik. O zamanlar sigara kullanıyordum. Sigaralarımızı yakıp ondan sonra işte elimizde kendi getirdiğimiz içkilerimizi yudumlayarak gene gelmiş olduk. O yüzden çok keyif aldım. Kaç saat Ankara Kayseri? Vallahi otobüste 4-4,5 saat ama trenle 8 saate yakın sürüyor. Hızlı tren yani. Peki çok, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun diyelim o zaman size. Evet, geçmiş evet. Olsun. Şimdiki aklınız olsa bir daha trene biner misiniz İhsan Bey? Vallahi bir daha olsun, bir daha binerim. Teşekkür ederiz. Biz de bunu duymak için zaten sorduk. Teşekkür ederiz. Özel arıyormuş zaten İhsan Bey. Elektrik kesik vagonda gitmek istiyorum diye. Efendim kesik vagonumuz var, ona göre gidelim. Hazırlıklı yani. Gitmişler yalnız. Ya yani bak, ne kadar hazırlıklı olmak ne kadar önemli. Uzun yol gitmek lazım. Şimdi tabii Ankara, Kayseri falan. 8 saat ya, zaten yani. Fahir işte. Böyle mesela 20 saat veya mesela 40. 13 saat gittim ben işte İzmir'e. İyi bak, balık bu iyi bir rakam. Balıkesir üstünden gidildiği için hakikaten o Balıkesir garı yazısını gördüğüm zaman hissettiklerimi anlatamam yani. Ben bir yere gidiyorum. Bak gece 8'de çıkıyorsun Ankara'dan. Aha. Böyle hani istasyondan çıkmadan önce böyle bir hafif hızlanıyor ya tren. Benim arkadaşım da şu anda bayağı bir hızlandık. Yandan yavaşla diye işaret yapıyorlar diye bir şaka yapmıştı falan. Hakikaten de o hızla devam ettik biz. Ondan sonra migren falan filan diye ben böyle bir gözümü kapattım. Gözümü açtım, aydınlık. Ve tren durmuş. Aha geldik falan dediğimde Balıkesir garı. Daha bir bu kadar daha var dediklerinde hakikaten asaplarım bozulmuştu. Neler neler. Geçmiş olsun neler, o neler. Zaman Ege, sana da geçmiş olsun. Abi, yani ya, burada insanın dolgusu bir şey değil. Yani bir de migren görsün. Ben galiba Ayvalık'a bir kere şeyle gittim, trenle gittim ama galiba Ayvalık ne bir yere kadar, belli yere kadar trenle gidiliyor. Ondan sonra da devlet demir yolları sizi otobüse bindirip oradan geri kalan kısmını otobüsle yolluyor. Soma'ya gidersin Fahir, Soma'dan geçersin. Soma'dan geçersin diyorsun. Soma'yı. Soma'dan geçenler adlı belgeselimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Soma il olsun, Somali olsun diye kampanya başlatsak şey yapar mı Somalılar? Ben destek kızar. Vermem. Fahir sen? Ben biraz destek veririm. Bakalım dinleyicimiz destek verecek mi hattımızdaki? Vallahi hattımızda bağlandı, düdük sesi kaldıramayacağım çünkü. Ya of, içim bulandı vallahi. Yemin ediyorum içim bulandı. Yani o ellerine vurasım var. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi sesinizi duyduk yoksa Fahir elime vuracaktı vallahi. Kimle görüşüyoruz? Sedef ben. Sedef Hanım, buyurun. Hoş geldiniz Sedef Hanım. Hoş bulduk. Sık sık tren kullanır mısınız Sedef Hanım? İşiniz gereği. Yok, çok sık kullanmıyorum ama bir kere bayağı bir uzun kullanmış oldum. Nereye kullandınız bu hakkınızı? Kars'tan Ankara'ya geldim. Kars'tan, ha işte benim istediğim de o tip bir şeydi. Kars'tan Ankara. Kaç saat evet. Çok ayıptır sorması. 26 saat. Maşallah. İşte ya. İş gereği mi Sedef Hanım? Efendim? İş gereği mi kullandınız? Yok. Gezmek amaçlı gitmiştim zaten. Hı-hı. Şey uçakla gittim. Giderken Erzurum'a gitmiştik uçakla. Evet. Ondan sonra işte şeyi gördüm. Treni gördüm. Bu tren dedi nereye gidiyor? Dediler Ankara'ya kadar gidiyor. O zaman dur kız dur mu diye bindiniz trene. Aynen. Ha, öyle treni görüp bindiniz yani. Yok hayır, dönüşte dedim şeyde orada kaldık bir 15 gün zaten. Hı hı. Ondan sonra dönüşte trenle dönelim. Kiminle yaptınız o 26 saatlik yolculuğu Sedef Hanım? Dilek diye bir arkadaşımla beraber. Görüşüyor musunuz hala? Evet. Güzel geçmiş o zaman yolculuğu. O yolculuk kesinlikle sırasında hafif bir tiksinme oldu mu birbirinizden? Veya trenden? Yok. Valla ben çok keyif aldım. Yataklıydı çünkü. Yattık, uyuduk, kalktık, kahvaltımızı ettik. Bütün gün işte şey ayaklarımızı uzattık, kitabımızı okuduk, sohbet ettik. Yani süper bir yolculuktu. Bence otobüsten daha keyifli. Çok güzel uyunuyor değil mi Sedef Hanım şeyde, trende? Yani otobüs. Ve dinç indiniz değil mi? Yorgun bindiniz ve dinç indiniz. Kesinlikle çok dinç indim. Yani saat 11.30 gibi uyuduk. Sabah 8'de uyandık. 10.30'da da indik zaten trenden. Çok güzeldi yani. Ne kadar güzel. Bakalım biz de bir güzel mi diyelim. Peki hazırlıklı mı gittiniz? Yani mesela nasıl geçecekler Hüseyin zaten? Bey böyle bir yiyecek içecek almış yanına, alkolleri almış. Sizde öyle bir hazırlık var mıydı? Çekirdek de mi yoktu? Yok valla öyle şeyler yoktu. Biz her şeyde şeyden, trenden yararlandık. Yani yemek vagonundan yararlandık. Belki. Orada yedik içtik. Çekirdek yasak değil değil mi ya trende? Kabuk yok, yok yemiş falan. Yok, hiçbir şey yasaktı. O da, yani siz kameranızda ya da ne deniyor onlara? Kompartman. Kompartman. Evet. Orada İstediğiniz şeyi yapabilirsin, ne kadar çok güzel. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum, hoşçakalın. Your been din. Yorgun bindin, dinçindinin kısaltması. Bak bu sesler sana Ege. Doyasıya gülüşelim, kıyasıya güleşelim. Doyasıya gülüşelim, kıyasıya güleşelim. Doyasıya gülüşelim, kıyasıya güleşelim. Doyasıya gülüşelim, kıyasıya güleşelim. Doyasıya gülüşmek, kıyasıya güleşmek. Yaza merhaba demek için. Modern Sabahlar 8 Haziran saat 22'de If Performance Hall sahnesinde. Güleşelim hey! Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga. Modern Sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. Birkaç güzel tren hikayesi daha dinleyebiliriz. Ama dinleyicilerimizin hikayeleri hep kendi yaşadıkları keyifle ilgili. Hiçbir macera yok. Mesela atıyorum trende bir şey. Bir migren tutması yok, bir şey yok. Bir gerdanlık kaybolur. Ondan sonra kompartmanlarda inmek yasak, bunu bulana kadar falan gibi bir gizemli bir şey olur. Ondan sonra meğer trende prenses varmış, ortaya çıkmış gibi bir hikaye bekledim ben. Hiç. Yok yani, herkes bayağı çok standart hayatlar yaşıyor. Böyle macera olmuyor işte her zaman. Böyle maceraya can kurban dedi Oktay. Ne kadar güzel. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alpagut ben. Alpagut Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir. Sağ olun. Işte. Olup gidiyoruz. Sizin tren yolculuğunuzu alın. Nereye gittiniz Alpagut Bey? Ben Eskişehirliyim. O yüzden herhalde otobüs yolculuğundan çok tren yolculuğum var. Aa, ne kadar güzel. Şimdi bu hızlı trende de şey oluyor. Çok bana... Bir kere bindim hızlı trene. Gerçekten çok güzel, hızlı. Hızlı, tertemiz falan bir şey ama çok o kadar rafine ki insan ne olduğunu anlamıyor yani. Yolculuk yaptığını mı anlamıyor? Metroya bindin zannediyorsun. Siz bir kere bile binmedin mi dediniz Alpagut Bey? Yok yani, hızlı trenden önce işte üniversitedeyken tam yolculuğunu çok yapıyordum. Ondan sonra üniversite sonrası fazla yapmadım ama onun dışında hızlı tren ise bütün trenleri binmişimdir. Hani Doğu Ekspresi'nden Mavi Tren'e kadar, İzmir Mavi'ye kadar eklemişim. Hepsi çeşit çeşit trene bindim diyorsunuz. Evet. Peki, bir macera var mı peki? Yani bu kadar tren yolculuğu yaptınız. Herhangi bir anınız var mı? Var aslında. Bir kere şey, İzmir'e giderken kıştı ve yaklaşık 20 saatte falan gitmiştik. Evet. Sonra bütün şeyler falan donmuştu. Nereden? Ankara'dan mı? Eskişehir. Ankara'dan. Hı. Ankara'dandı. Yol boyunca işte kondüktörlerle beraber zaman zaman yolda yürüyüp, zaman zaman trene binip falan bir yolculuk yapmıştım. Keyifliydi bayağı. Bir de şey, Mersin'e gitmiştim trenle. O yolculuk kuşetli vagonda gitmiştik. İşte arkadaşlarla beraber ama 6 kişilik kuşetli vagon. Bir tane Kayseri'den birisi miydi? Çok eğlenceli bir adamdı. Bir tane de fazla alkol alan bir amcamız vardı. bir de şey... Asker vardı bir tane. Ameliyat olmuş işte. Yani onlar çok zevkliydi gerçekten. Ayran verdiler mi size o şeyde ayran? Yok, vermediler. Mandalina ama falan verdiler mi? Çünkü mevsimine göre mandalina veya kabuklu yemiş. Yok yok. Peki bu kadar... köftesi vardı, onu yedi sadece. Onu yediniz. Bu kadar böyle tren tecrübesi olan birini bulmuşken ben bir şey soracağım. Sor. Şimdi ben trene bindiğim zaman mesela bu şehirler arası giderken uzun yolculukta böyle bazen bindiğiniz tren duruyor ya. Böyle bir evet. Hiçbir kar değil, bir şey değil. Böyle bir duruyor bir yerde. Sonra diğer trenler yanından vızır vızır geçiyor. Evet. Yani bir tren de değil, bir iki trenin ben geçtiğini hatırlıyorum yani. Ben o zaman bozuluyorum. Niye bizimki duruyor? Niye? Onlar dursun biz geçelim. Nasıl aşabilirim bu duygusal durumumu? Bildiğim kadarıyla özellikle yük trenleri önce geçiş hakkı oluyor. Çünkü bu bazı taşımacılık sözleşmelerinden kaynaklı. Yok ondan değil, o canavar falan taşıyorlar ya filmlerde falan da oluyor. O yüzden var, öncelik evet. Onlar. Diye bir an önce gösterelim diye. Yani bir kaidesi vardır, ona göre diyorsunuz yani. Evet. Yani mesela şey, Doğu Ekspresi çok yol verir. Ha, o yüzden. Başkent Ekspresi genelde yol alan şeydir. Tabii o çünkü protokol gibi düşünün. Evet. O biraz daha iyi bir tren olduğu için o Doğu Ekspresi yaklaşık ben şeyi biliyorum, mesela Doğu Ekspresi'nde insanlar Kars'tan işte Van'dan falan binip bir kompartmanı kapatıp orada yemek pişirip hani bir aile hayatı şekli İstanbul'a gidiyorlar. Hmm. Yani 36 saat falan süren bir yolculuktan bahsediyorum. Ev kirası ödemeden orada yaşayan adamlar varmış ya. Bak, daha hesaplı. Daha yani, iyi. Gidiyoruz, suya gidiyoruz. Para yok. Elektriğe para yok. Hiçbir şeye para yok. Hiçbir şeye para yok neredeyse. Isınmaya para yok. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Evet, görüşmek bazen de Doğu Ekspresi'ne yol versinler ya. Bu yani hep trencilik nasıl bir şey yani? Hep mi Başkent Ekspresi'ne verecekler yol? İşte böyle konuşa konuşa çıkıyor ortaya. Evet, yani şu anda neyse ki ülkemiz normalleşme sürecinde. Demir yollarının şeyini o yüzden belki yatır. O da olur. Ay bir düdük sesi daha duyduk ya. Son düdük sesi istihap hattın vardı, onu da taşırdın. Ve şu anda şuradan elindeki kalemi sana fırlatacağım. Yemin ediyorum düdük sesi... Yemin ettin Fahir. Ya yemin ettin. Yemin ettin. Yemin ettin Fahir. Gözüme atma. Ya yemin ediyorum sevgili dinleyiciler, kalemi fırlatacağım ya. Ya şu adamı. At canım, ne fırlatacaksan fırlat, beni böyle tutma. Tutuz ettin çocuğu. Fırlat. Elimde sanki lastik bant varmış da ona doğru yöneltmişim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gülser ben. Ege'nin Bala ablası. Aa Bala ablam, nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Bizim, yayınlar. Bizim neyimiz? Niye ablamız değilsiniz siz? Sizin de sayılır canım. Ama sayılır olur mu? Siz ama Ege'nin sizin... bal ablası dedi. Öyle dediniz. Peki biz neyiz? Ay tamam, alının o zaman, alınmak istiyorsanız. Ne yapabilirim? İşte. Tipik İzmirli birbirini tutuyor. Tipik. Muayensiniz herhalde, tamam. Buyurun efendim, dinliyoruz. Ben ODTÜ'lü yıllar, sene 88, biz endüstri tasarım bölümü, ODTÜ İstanbul Mezunlar Derneği'nin bir balosu olacakmış ilk on otelde. Tepkicap içinde kız öğrenciler istemişler. Bizim bölüme talep geldi. Biz 4-5 kız seçildik. Trenle gidilecek. Hmm. Erkek arkadaşlar da bizi uğurlamaya geldiler gara. Tam tren kalkmak üzere böyle el sallıyoruz falan. Hepsi birden bir atladı trene. Tren kalktı. Tabii İstanbul'a gidene kadar bilet kontrolü oluyor. Evet. Bilet kontrolü yapan adam geldikçe bunlar bir başka tarafa geçiyorlar. Kaçak yolcu. Kaçak yolcu İstanbul'a kadar bütün gece kaçtılar. Hadi canım, yanından geçe geçe kaçmaları lazım ama. Hayır canım, yani ayrılıyorlar böyle. Adamı gördükleri anda tuvalete gider gibi biri ön vagona biri arka vagona falan böyle. Bulandılar öyle. Hiç unutamıyorum, o kadar yıl geçti. Yakalanmadılar mı? Yakalanmadılar. İsimlerini alabilir miyiz? Onların biraz bir mi? Evet bir hazır, faiziyle beraber ben söyleyeyim kaç paradır. Türkiye'nin 88. normalleştiği şu dönemde eski suçları da şey yapalım. Buyurun efendim. Kaç kişiydi yok. Bunlar? Vermeyin ya şimdi. İsim verir misiniz? İsimleri verin. Ya Sipop Ahmet. Sipop Ahmet. Sipop Ahmet deyince çıkıyor zaten. Evet. O bilirler zaten. Sinan. Daha önce de bir kırmızıya geçme suçuna karışmış. Evet Sinan. Öyle Sinan, mi? Sinan'ın bir Sinan? Şey bir şey yok mu? Sipop Sinan. Sinan Bey'in 97 yılında Sinan Bey'in 97 yılından yatırılmamış şu su faturaları var. Ve de trafik cezası görünüyor bir tane üstünde. Kirpi sali. Soyadlarını vermeyeyim ama. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Peki, hoşçakalın. Güle güle. Görüşürüz. Güle güle. Çok güzel şarkı çalacaktım. O yüzden hemen talihli ismi açıklayalım. Neşve paketini kim kazandı, kim kaybetti? Hadi bakalım Fahri Bey. Ya biz karışmayalım canım. Ege karar versin her zaman. Madem biz şey yapıyoruz. Evet Ege, Türkiye'nin normalleşti şu günlerde, tarafını belli et. Şöyle diyorum. Düdük sesleri içimizi kıydın madem. İçimden gelen sayı 16. 16'yı birbiriyle topla 7. Sayın bakalım 7. kim? Tek eğer sayı... 7 kişi yoksa tekrar başa dönüyoruz. Başlıyorum. Sibop, Ahmet, Sinan, onlar sayılıyor mu? Sayılmıyor. Sayılmıyor, onları geç. Süremiz azalıyor. 11 saniye kaldı talihli açıklamamız. Ben sıralamayı yanlış değişik bölümlere yazmışım. Soket sırasına göre şey yap. O zaman. Sedef.